श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय में 66वें श्लोक के द्वारा केवल आत्मज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव बताया गया, उसे सुदृढ़ करने वाले विचार को भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रस्तुत किया है, उसी भाष्य पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये देहादि में अहम प्रत्यय मिथ्या होने से तन्निमित्तक जो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार प्रतीत हो रहा है वह मिथ्या है, इसीलिए उसका उच्छेद केवल आत्मा के यथार्थ स्वरूप बोध से होता है। और जैसे ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार का आत्यंतिक उपरम हो जाता है तो स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष जो स्वतः सिद्ध है वह अभिव्यक्त होता है। इसलिए आत्म यथार्थ बोध मात्र ही मोक्ष का साधन है ये गीता बताती है। इसी अभिप्राय से जो अहम प्रत्यय जो देहादि में है उसे तो मिथ्या मानते हैं, किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में सत्य मानते हैं वैशेषिक मीमांसक नैयायिक, उनके मत का अनुवाद करके निराकरण किया गया। वे मानते हैं कि आत्मा के 8 विशेष गुणों में से ज्ञान, इच्छा और कृति ये कर्म के प्रवर्तक है, कर्म के हेतु है। तो इस प्रकार कर्म के हेतु इन गुणों का आत्मा में समवाय है, का मतलब आत्मा के यह गुण है और वास्तविक ही गुण है। और तन्निमित्तक कर्तृत्व आत्मा में वास्तविक है, उस वास्तविक कर्तृत्व का आत्मज्ञान मात्र से निवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार की जो शंका है इसका निराकरण करते हुए कहा गया कि स्रोत आत्मा तो निर्गुण है, इसलिए उसमें ज्ञानादि गुण भी नहीं रहेंगे जो बताए जा रहे हैं कर्म के हेतु। और यदि निर्गुण आत्मा में ज्ञानादि गुण प्रतीत हो रहे हैं तो मानना पड़ेगा वे भी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के तरह कल्पित ही है, आरोपित ही है, सत्य नहीं, अविद्यक है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च श्वेताश्वेतर्म। तो ये जो है आत्मा निर्गुण है और उसमें यदि गुण की प्रतीति होती है तो मानना पड़ेगा आरोपित है। तो इसलिए कहा कि तेषाम अविद्यकत्वात्, का मतलब ये गुण मिथ्या ज्ञान से आरोपित है आत्मा में, आत्मा तो निर्गुण है। तो आरोपित गुण निमित्तक जो कर्तृत्व होगा वह भी आरोपित ही होगा, सत्य नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भी संसार आरोपित होने से यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होगा, ये जो गीता का सिद्धांत है वह बना रहेगा। और इसे गौण नहीं कहा जा सकता देहादि में आत्म प्रत्यय को, इसे जो लोग कहना चाहते हैं गौण मीमांसक, उनके मत का आगे अनुवाद करके निराकरण कर रहा है। अदृष्ट इत्यादि से किया जा रहा है अनुवाद। तो अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात आत्मकर्तव्यम गौणी ही देहेन्द्रियात्म भी क्रियते इति चेत, ये है मीमांसक मत का अनुवाद। इसमें अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात आत्मकर्तव्यम गौणी ही देह इंद्रिय आत्म भी क्रियते, ये कथन है मीमांसकों का। यदि कोई मीमांसक ऐसा कहते हैं कि अदृष्ट विषय चोदना का अर्थ है स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य, जो स्वर्ग तथा याग का साध्य साधन भाव है, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अज्ञात, उसे यहां पर अदृष्ट शब्द से लेना। अदृष्ट शब्द का अर्थ है लौकिक प्रमाण से अज्ञात। तो लौकिक प्रमाण से अज्ञात विषय है स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया स्वर्ग तथा याग का साध्य साधन भाव, ये प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों में से किसी प्रमाण से अवगत नहीं होता। और जो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणों से अज्ञात अर्थ है उसका ज्ञापक होता है अलौकिक प्रमाण वेद, यही वेद की वेदता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु अर्थन विज्ञायते वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम्। इस श्लोक में ये कहा गया कि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से जिस अर्थ को हम नहीं जान सकते उस अर्थ का ज्ञान वेद कराता है, यही वेद का वेदत्व यानी प्रामाण्य है। वेद की वेदता अलौकिकता यही है। तो स्वर्ग तथा याग का साध्य साधन भाव प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से किसी भी प्रमाण से अवगत नहीं होता, अवगत होता है केवल वेद से। इसीलिए उसे कहा गया अज्ञात ज्ञापक प्रमाण। तो अदृष्ट विषय हो गया स्वर्ग तथा याग का साध्य साधन भाव, और तद विषय अदृष्ट विषय चोदना वो हो गया स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि वाक्य। अज्ञात साध्य साधन भाव का ज्ञापक विधि वाक्य, उसे कहा गया अदृष्ट विषय चोदना। और उसमें प्रामाण्य है, वो प्रमाण है, उसका प्रामाण्य उन लोगों के लिए है जो देहादि से अतिरिक्त आत्मा को समझते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं जो चार वाक उनके लिए वेद प्रमाण नहीं है, उनके दृष्टि में तो प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है, शब्द प्रमाण है ही नहीं। तो स्वर्ग कामो यजेत इस वाक्य को प्रमाण के रूप से वे स्वीकार भी नहीं करेंगे। जो पुनर्जन्मवादी हैं, शरीर के न रहने पर भी आत्मा का देहांतर संबंध से अस्तित्व मानते हैं, वे स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि निषेधात्मक शास्त्र को प्रमाण मानेंगे। इसलिए उस स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य के प्रामाण्य की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ये निश्चित होगा, स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से, कि देह से अतिरिक्त आत्मा है। और देह से अतिरिक्त आत्मा जो है वह अकर्ता है, अभोक्ता है, उसमें कर्तृत्व तो संभव नहीं है। तो माना जाए कि मुख्य आत्मा जो देह से अतिरिक्त है, उसका जो कर्तव्य यागादि हैं वह करना देह के बिना असंभव है। तो देहादि रूप जो गौण आत्मा है वे मुख्य आत्मा के कर्तव्य का संपादन करते हैं। कोई कर्तव्य पिता का है तो वृद्धावस्था के कारण या रुग्णादि के कारण पिता नहीं कर पाते तो पुत्र करता है, जैसे गौण आत्मा। पिता का कर्तव्य गौण आत्मा जो पुत्र है उसने किया। ऐसे ही शरीर से अतिरिक्त जो आत्मा है स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य प्रमाण से अवगत हो रहा है, और उस कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा में कर्तृत्व असंभव है केवल आत्मा में, और उसे कर्तव्य यह विधि बता रहा है याग, तो माना जाएगा कि उसका कर्तव्य जो गौण आत्मा है देहादि उसके द्वारा निर्वर्तित होता है। देहादि तो गौण आत्मा ही है, मुख्य आत्मा नहीं, और देहादि में अहम प्रत्यय गौण है, मिथ्या नहीं, ऐसा माना जाए। देहादि को गौण आत्मा माना जाए और मुख्य आत्मा माना जाए, आत्मा को देहादि से अतिरिक्त दो ही आत्मा है, एक गौण आत्मा एक मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा नहीं। देहादि को सिद्धांती बताना चाहते हैं मिथ्या आत्मा, और ये लोग कहते हैं कि देहादि को माना जाए गौण आत्मा, और मुख्य आत्मा में कर्तृत्व संभव नहीं है, और आत्मा के कर्तव्य जिन यागादि को शास्त्र बता रहा है उन यागादि रूप कर्तव्य का निर्वर्तन मुख्य आत्मा नहीं कर सकता, तो गौण आत्मा करेगा। मुख्य आत्मा के लिए गौण आत्मा के द्वारा ये यागादि कर्म किए जाएंगे, ऐसा माना जाए। ये शंका पूर्व पक्ष की है कि अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात आत्मकर्तव्यम, इसमें आत्मा शब्द से लेना मुख्य आत्मा, तो मुख्य आत्मा का जो कर्तव्य विधि के द्वारा बताया गया यागादि है उसे गौणैः ही देह इंद्रियात्म भी क्रियते। तो गौण आत्मा जो शरीर इंद्रियादि हैं संघात उनके द्वारा निर्वर्तित किया जाता है यागादि को, ऐसा माना जाए। इति चेत, ऐसा यदि मीमांसक आग्रह करते हैं शरीर आदि को गौण आत्मा मानने वाले, उनका निराकरण किया जा रहा है कि न अविद्या कृतात्मकत्वात् तेषाम। तो तेषाम देहेन्द्रिय देहेन्द्रियादि नाम ऐसा लगाना। तो ये जो जिन्हें गौण आत्मा मानना चाहते हैं मीमांसक, उन्हें यहाँ पर तेषाम शब्द से लेना, और वे कार्यक्रम संघात अविद्या कृत हैं। तो ये कहते हैं अविद्या कृतात्मकत्वात् तेषाम। तो अविद्यक होने से, अविद्या से जन्य होने से उन्हें गौण आत्मा नहीं माना जाएगा, अपितु माना जाएगा मिथ्यात्मा ही। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि न गौणा, न का अर्थ कर रहे हैं स्पष्ट, न यानी देहेन्द्रियादि गौण आत्मा नहीं है। तो न गौणा आत्मानु देहेन्द्रियादया, शरीर इंद्रियादि गौण आत्मा नहीं है, अपितु मिथ्यात्मा है। तो उनमें मिथ्यात्मत्व का ही उपपादन करने के लिए पूछा जा रहा है, कथम तरही, यदि शरीर इंद्रियादि गौण आत्मा नहीं है, शरीर इंद्रियादि में अहम प्रत्यय मिथ्या नहीं है, क्या नाम गौण नहीं है, तो क्या है फिर, कैसा है गौण नहीं तो क्या, प्रमा है मिथ्या, वास्तविक मुख्य है या मिथ्या है। तो सिद्धांती कहेंगे मुख्य भी नहीं अपितु मिथ्या है। तो मिथ्या प्रत्ययेन एव असंगस्यात्मनः संगत्या आत्मत्वम् आपाद्यते तद्भावे भावात् तद् अभावे च अभावात्। कहते हैं मुख्य आत्मा जो है वह तो असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार असंग है। उस असंग मुख्य आत्मा का आत्मत्व धर्म स्वाभाविक है, मुख्य है, और उस जैसे मुख्य सिंह में रहने वाला सिंहत्व का आरोप होता है, गौण प्रत्यय माना जाता है देवदत्त में सादृश्यादि को देख करके, ऐसा गौण आत्मत्व देहादि में नहीं है, अपितु जैसे सर्पत्व असर्प रज्जु में मिथ्या सर्पोयम इस ज्ञान से आरोपित है, ऐसे ये अहम मनुष्य इत्यादि मिथ्या प्रत्यय से शरीरादि में आत्मत्व आरोपित है। इसे कह रहे हैं कि असंगस्य आत्मनः संगत्या, आत्मा वस्तुतः असंग है और उसका देहादि के साथ संसर्ग हो जाता है आविद्यक, मिथ्या प्रत्यय से ही संसर्गाध्यास होता है। तो आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अविद्या से जब आविद्यक तादात्म्याध्यास हुआ, संसर्गाध्यास हुआ, तो धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। तो आत्मा रूपी धर्मी का संसर्ग अध्यास हुआ अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ, तो आत्मा का आत्मत्व धर्म भी कार्यक्रम संघात में आरोपित हुआ। जैसे अग्नि का औष्ण्य जल में आरोपित होता है अग्नि के संसर्ग से, ऐसे ही आत्मा का जो आविद्यक संसर्ग हुआ अनात्मा कार्यकरण संघात के साथ, उससे आत्मा का आत्मत्व धर्म आरोपित हुआ कार्यकरण संघात में, वह मिथ्या ज्ञान निमित्तक संसर्ग पूर्वक होने से उसे मिथ्या कहा जाएगा। तो ये कहा कि मिथ्या प्रत्ययेन एव असंगस्यात्मनः संगत्या आत्मत्वम् आपाद्यते, आपाद्यते यानी आरोप्यते, आरोप किया जाता है। किसमें? कार्यकरण संघात में। किसका आरोप किया जाता है? तो आत्मा के आत्मत्व धर्म का, आत्मत्व का आरोप होता है। इसलिए आरोपित आत्मत्व जिसमें है उसे कहा जाएगा मिथ्या आत्मा। तो कहा ये आपने कैसे निश्चय किया कि आत्म संसर्ग से कार्यक्रम संघात में आत्मत्व का आरोप हो रहा है, अर्थात कार्यक्रम संघात मिथ्या आत्मा है। कहा इससे हम निश्चित करते हैं कि तद अभावे, तद भावे भावात, तद अभावे च अभावात। तद भावे भावात में तत् शब्द से लेना मिथ्या प्रत्यय निमित्तक आत्मा का संसर्ग शरीर के साथ। तो शरीर के साथ मिथ्या प्रत्यय निमित्तक संसर्ग आत्मा का होने पर ही भावात यानि देहादि संघाते आत्मत्व भावात, आत्मत्व रहता है, आत्मत्व की प्रतीति होती है। और जब तद अभावे का मतलब मिथ्या प्रत्यय निमित्तक आत्मत्व संसर्ग न हो, इसमें तत् शब्द से उसी को लेना संसर्ग को ही, तो मिथ्या प्रत्यय निमित्तक आत्मा का शरीर में संसर्ग न होने पर, शरीर में आत्मा का तादात्म्य अध्यास न हो, तो अभावात यानी शरीरादि में आत्मत्वाभावात। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहे हैं कि आत्मा का शरीरादि में संसर्ग होने पर ही शरीरादि आत्मा के रूप में प्रतीत होते हैं, शरीरादि में आत्मा का संसर्ग न होने पर नहीं प्रतीत होते हैं आत्मा के रूप में शरीरादि। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताता है मिथ्या प्रत्यय निमित्तक आत्म संसर्ग से ही देहादि में आत्मत्व है, वह गौण आत्मत्व है, गौण आत्मत्व नहीं मिथ्या आत्मत्व है। तो इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से निश्चित हुआ कि शरीर आदि मिथ्या आत्मा है, गौण आत्मा नहीं। इसलिए ये जो पूर्व मीमांसकों का कथन था कि आत्मा शुद्ध आत्मा तो अकर्ता है और उसके कर्तव्य का निर्वहन गौण आत्मा शरीरादि के द्वारा होगा, ये उनका कहना सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए सिद्ध नहीं हुआ कि शरीरादि में गौण आत्मत्व सिद्ध नहीं हुआ। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ने बताया शरीरादि मिथ्या आत्मा है, इसलिए मिथ्या आत्म कर्तृक ही माना जाएगा यागादि को, न कि मुख्य आत्मकर्तृक या गौण आत्मकर्तृक। और मिथ्या आत्मा ही याग आदि का निर्वर्तक होगा तो माना जाएगा फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार मिथ्या है, वो ज्ञान से ही निवृत्त होगा। अब जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बताया गया कार्यक्रम संघात में मिथ्यात्मत्व, उसे अनुभव से भी पुष्ट किया जा रहा है। अविवेकी का अविद्या अवस्था कालीन जो अनुभव है उसे यहाँ पर शरीर आदि में आत्म प्रत्यय मिथ्या है, गौण नहीं, इसे सिद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बताया जा रहा है। अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार तो युक्ति हो गई, और ये अनुभूति अज्ञानियों की। इसे कह रहे हैं आगे कि अविवेकिनाम ही अज्ञान काले बालानाम दृश्यते दीर्घ अहम गौरह अहम इति देहादि संघाते अहम प्रत्ययो। जो अविवेकी हैं, का मतलब शरीर आदि से आत्मा का भेद ग्रह जिन्हें नहीं है, आत्मा अलग है शरीर आदि अलग है ऐसा बोध जिन्हें नहीं है आत्मानात्म विवेक, उन्हें कहा जाता है अविवेकी। और उनके अज्ञान काल में यानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप बोध नहीं है जिस अवस्था में, तो बालानाम यानी अज्ञानाम दृश्यते दीर्घो अहम गौरह अहम इति देहादि संघाते अहम प्रत्यय। तो मैं दीर्घ हूँ, मैं गोरा हूँ इत्यादि जो देहादि संघात में अहम अभिमान, ये अज्ञान काल में अविवेकी का प्रतीत हो रहा है। अविवेकी को ऐसा अनुभव होता है मैं दीर्घ हूँ यानी लंबा हूँ, ये लंबाई रूप प्रमाण रहता है किसमें, शरीर में। तो शरीर यदि 6 फीट 7 फीट का है लंबा, तो मान लेता है कि मैं दीर्घ हूँ लंबा हूँ। शरीर स्थूल है तो मान लेता है मैं स्थूल हूँ। शरीर कृश है तो शरीर से आत्मा का भेद ग्रह न होने से, आत्मा का शरीर में तादात्म्य अध्यास होने से मान लेता है कि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ। शरीर की त्वचा का जो रंग है मान लेता है कि वैसा ही मेरा रंग है, मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ आदि आदि। तो ये शरीर आदि के धर्मों का स्वयं में आरोप, ये शरीर के साथ आत्मा का संसर्ग अध्यास पूर्वक है, ये अविवेकी के अज्ञान काल में होने वाले अनुभव से भी सिद्ध होता है कि शरीर आदि में अहम प्रत्यय गौण नहीं है अपितु मिथ्या है। और विवेकी को ऐसा प्रत्यय नहीं होता जिन्हें शरीर का और आत्मा का भेद ज्ञान है, आत्मानात्म विवेक है, वे शरीर आदि के धर्मों से अपने आप को तद्वान नहीं समझते। इसे कह रहे हैं कि न तु विवेकी नाम, तो विवेकी नाम अहम दीर्घ अहम गौरह इति देहादि संघाते अहम प्रत्ययो न भवति, ऐसा लगाना। तू शब्द है अविवेकी का वैलक्षण्य विवेकी में बताने वाला। अविवेकी को तो देहादि संघात विषयक अहम प्रत्यय होता है और विवेकी को यह नहीं होता। विवेकी का स्पष्टीकरण है अन्यो अहम देहादि संघातात इति ज्ञानवताम, विवेकी नाम इसकी व्याख्या है। विवेकी किसको कहा जाएगा, तो जिनको यह ज्ञान है कि मैं देहादि संघात से अन्य हूँ भिन्न हूँ, ऐसा निश्चय जिनका है वे हैं विवेकी। उन्हें तत्काले यानि यह विवेक जिस समय है, निश्चय जिस समय है, उस समय मैं देहादि संघात से अलग हूँ, इस निश्चय काल में देहादि संघाते अहम प्रत्ययो विवेकी नाम न भवति, ऐसा लगाना। तो विवेक काल में विवेकी को देहादि संघात में अहम प्रत्यय नहीं होता। इससे निकला कि अज्ञान यानी अविद्या है तो अनात्मा शरीर आदि में अहम प्रत्यय है यानी आत्मत्व है, और विवेकी में वह अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, अविवेक रूपा, तो अहम प्रत्यय भी देहादि में नहीं है। ये जो अनुभव है, इस अनुभव से व्यतिरेक सहचार को पुष्ट करने वाला विवेकी का अनुभव हुआ और अविवेकी का अनुभव अन्वय सहचार को पुष्ट करता है। तो इस प्रकार ये अविवेकी के द्वारा अनुभव से पुष्ट जो अन्वय सहचार और विवेकी के अनुभव से पुष्ट जो व्यतिरेक सहचार, ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बता रहे हैं कि देहादि संघात में अहम प्रत्यय अविद्या मूलक है, मिथ्या है। ये जो फलितार्थ निकला उसे बताया जा रहा है कि तस्मात मिथ्या प्रत्याभावे अभावात तत्कृत एव न गौण। तो तस्मात यानि अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार तथा अनुभव से ये निश्चित होने से मिथ्या प्रत्याभावे अभावात, मिथ्या प्रत्यय यानि अविद्या न हो तो अहम प्रत्यय शरीर आदि में नहीं होता है। विवेकी में मिथ्या प्रत्यय नहीं है, विवेक है, अविवेक रूप अविद्या नहीं है, मिथ्या प्रत्यय नहीं है, तो अहम प्रत्यय का भी अभाव है। इससे निकलेगा तत्कृत एव यानी मिथ्या प्रत्यय कृत ही देहादि में आत्माभिमान है, अहम प्रत्यय है, वो गौण नहीं है, मिथ्या है, ये निश्चित हुआ। गौण प्रत्यय इसलिए भी नहीं है कि गौण प्रत्यय होता है भेद ग्रह पूर्वक, और ये अविवेकी को जिस समय देहादि आत्म रूप से प्रतीत हो रहे हैं उस समय देह और आत्मा का भेद ग्रह नहीं है, इसलिए इसे गौण प्रत्यय नहीं कहा जा सकता। ये आगे कह रहे हैं कि पृथक गृहमाण विशेष सामान्ययो ही सिंहदेवदत्तयो अग्निमानवकयो मानवकयो हो वा गौणः प्रत्यय शब्द प्रयोगो वाशात न अगृहमाण सामान्य विशेषयो। कहते हैं जिन मुख्यार्थ तथा गौण अर्थ का सामान्य विशेष गृहित होता है, तो पृथक गृहमान विशेष सामान्य यो तो सामान्य है गौण अर्थ तथा मुख्यार्थ में प्रतीयमान धर्म, साधारण धर्म सौर्यादि, वो सामान्य है सिंह और देवदत्त का। अग्नि और मानव का सामान्य है पिंगल, और विशेष है अग्नि का औष्ण्य दाहकत्व, मानव में दाहकत्व अभाव, ये विशेष है। ऐसे मुख्य सिंह का और देवदत्त का विशेष है कि मुख्य सिंह जो है वो गाय आदि को भी खा लेता है, तो ये देवदत्त थोड़ी खा लेगा। तो ये जो है वो मुख्य सिंह और देवदत्त का विशेष है, भेद है। तो ये सामान्य और विशेष का अलग अलग ग्रहण जब होता है तो गौण प्रत्यय होता है। तो पृथक गृह्यमान विशेष और सामान्य है जिनके, ऐसे सिंह और देवदत्त, अग्नि और मानवक, इनमें तो गौण प्रत्यय होता है। सिंहो देवदत्त अग्निर मानवक इत्यादि गौण प्रत्यय होता है। तो गौण प्रत्यय शब्द प्रयोगो वाशात, सिंहो देवदत्त इत्यादि शब्द प्रयोग और प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, ये दोनों हो सकते हैं जहां वो गौण अर्थ तथा मुख्य अर्थ के सामान्य विशेष का पृथक ज्ञान है, और जहां सामान्य और गौण अर्थ का पृथक ज्ञान नहीं है वहां पर ये नहीं होगा गौण प्रत्यय। न अगृह्यमान सामान्य विशेषयो, तो सर्प और रस्सी का सामान्य विशेष प्रत्यय गृहित नहीं होता है तो वहां पर गौण प्रत्यय नहीं होता, मुख्य क्या नाम मिथ्या प्रत्यय होता है। ऐसे शरीर और आत्मा का अविद्या अवस्था में सामान्य विशेष पृथक गृहित नहीं हो रहा है, जैसे देवदत्त और सिंह का होता है, अग्नि और मानव का होता है। ऐसे शरीर आदि और आत्मा का सामान्य विशेष पृथक अगृहित होने से भेद ग्रह पूर्वक अभेद प्रतीति न होने से उसे गौण नहीं कहा जाएगा, अपितु भेदाग्रह पूर्वक अभेद प्रतीति ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है, ये मिथ्या ज्ञान है। तो पृथक गृह्यमान विशेष सामान्यो ही सिंह देवदत्तयो अग्निमानवकयो वा गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग वाशात न अगृह्यमान सामान्य विशेषयो। आगे कहते हैं यत्तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात इति, तो जो ये कहा जाता है, पहले कहा था न अदृष्ट चोदना प्रामाण्यात, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य प्रमाण से आत्मा को शरीर से अलग माना जाएगा और वो शरीर से भिन्न आत्मज्ञान का प्रतिपादक माना जाएगा स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य को, ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है कि यत्तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात इति, यानी श्रुति प्रामाण्य के आधार पर शरीर में आत्म प्रत्यय गौण है, ऐसा जो मीमांसक कहना चाहते थे, कहते हैं न तत, तो न यानि श्रुति प्रमाण के आधार पर भी शरीर आदि में आत्म प्रत्यय को गौण नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? तो कहते हैं तत् प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। तत् प्रामाण्यस्य, इसमें तत् शब्द से लेना श्रुति को, तो श्रुति प्रामाण्य जो है अदृष्ट विषयक होता है, का मतलब अज्ञात अर्थ विषयक श्रुति प्रमाण होती है। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात जो अर्थ है उसका ज्ञापक वेद होता है, श्रुति होती है। और ये जो शरीर में आत्म प्रत्यय है, यह तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप जो लौकिक प्रमाण है, उसी लौकिक प्रमाण से ही और आपके अज्ञानियों के अनुभव प्रमाण से निश्चित हो रहा है कि मिथ्या प्रत्यय पूर्वक दृष्ट जो मिथ्या प्रत्यय है उस दृष्ट मिथ्या प्रत्यय पूर्वक ही अनात्मा शरीर आदि में आत्म प्रत्यय है, यह लौकिक प्रमाण से निश्चित है। मिथ्या प्रत्यय वो शरीर आदि में आत्म प्रत्यय है, ये अविद्या निमित्तक है, ये बात लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है। अन्वय सहचारादि रूप और अनुभव रूप, अनुभव ये हो रहा है अविवेकी को जब शरीर आदि से भिन्न आत्मबोध नहीं रहता है तो अहम गौरह इत्यादि प्रतीति होती है, और विवेकी को शरीर आदि से पृथक आत्मा का निश्चय रहता है तो अहम गौरह इत्यादि शरीर आदि में अहम प्रत्यय नहीं होता। ये जो बताया गया विवेकी अविवेकी का अनुभव और इस विवेकी अविवेकी के अनुभव से पुष्ट जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति है, इस और युक्ति है लौकिक प्रमाण, और इस लौकिक प्रमाण से ही निश्चित है साध्य साधन भाव। इसलिए क्या हो जाएगा कि साध्य साधन भाव क्या देहादि में आत्म प्रत्यय, ये लौकिक प्रमाण से सिद्ध हुआ। इसलिए श्रुति जो स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि है इसे नहीं माना जाएगा शरीर में आत्म प्रत्यय का गौणत्व बोधक। उस श्रुति प्रामाण्य के आधार पर शरीर में आत्म प्रत्यय गौण है ऐसा कहा जाएगा, का मतलब श्रुति बता रही है कि गौण आत्मा है शरीर। ऐसा यदि स्वर्ग कामो यजेत इस श्रुति वाक्य का अर्थ मानेंगे तो उसके प्रतिपाद्य दो हो जाएंगे, एक तो याग का विधायक है और दूसरा शरीर आदि में गौणत्व बताने वाला गौणात्मत्व, तो दो प्रतिपाद्य हो जाएंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा। इसलिए ये तो लौकिक प्रमाण से ही निश्चित है। ये यहाँ पर कहा कि यत्तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात इति न, यानी वह कहना उचित नहीं है, श्रुति प्रामाण्य के आधार पर शरीरादि गौण आत्मा है ये कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, कहते तत्प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। तो शरीरादि गौण आत्मा होंगे कि मिथ्या आत्मा होंगे इसे निश्चित करने वाला यदि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण न हो तब तो शरीरादिगत आत्मत्व के गौणत्व मिथ्यात्व का निर्धारण हो जाएगा श्रुति प्रमाण से, लेकिन शरीरादि में मिथ्यात्मत्व का निश्चय लौकिक प्रमाण से ही हो रहा है, इसलिए श्रुति प्रामाण्य की आवश्यकता इसमें नहीं है। इस अभिप्राय से कहा तत् प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। तो जो लौकिक प्रमाण से अज्ञात विषय है उसी में श्रुति का प्रामाण्य स्वीकार होने से ये नहीं कहा जा सकता कि श्रुति प्रमाण से शरीर आदि में गौण आत्मत्व का निश्चय होता है करके। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषय अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे श्रुते है प्रामाण्यम न प्रत्यक्षादि विषये अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य। कहा कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनुपलब्ध यानी अज्ञात अर्थ है, उपलब्ध का अर्थ होता है ज्ञात, उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, उपलब्ध का अर्थ हो जाएगा ज्ञात, अनुपलब्ध का अर्थ हो जाएगा अज्ञात। तो प्रत्यक्षादि यानी प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण लेना, और इन प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से जो अनुपलब्ध है यानी अज्ञात अर्थ है वो कौन, तो अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंध। प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात नहीं होता अग्निहोत्रादि और स्वर्गादि का साध्य साधन भाव, ये हैं अग्निहोत्रादि तथा स्वर्गादि का साध्य साधन भाव संबंध ये हैं प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अनुपलब्ध अर्थ, अज्ञात अर्थ। हाँ, तो ये अज्ञात होने से श्रुति का उसमें प्रामाण्य निश्चित होगा, उसका ज्ञान कराता है यदि वेद वाक्य तो उसमें प्रमाण माना जाएगा उसे। तो श्रुते है प्रामाण्यम, इस विषय ज्ञान में तो श्रुति प्रमाण बनेगी। न प्रत्यक्षादि विषय, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का जो विषय है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही जिसका ज्ञान होता है, ऐसे विषय में इसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता श्रुति को। जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से निश्चित अर्थ है, उस अर्थ में श्रुति का प्रामाण्य नहीं माना जाता। क्यों? तो कहते इसलिए कि अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अदृष्ट यानी अज्ञात है, उस अज्ञात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात अर्थ के ज्ञान के लिए ही श्रुति का प्रामाण्य स्वीकार किया जाता है, उसमें श्रुति प्रमाण होती है। तस्मात् न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम् प्रत्ययस्य देहादि संघाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम्। तो जिस कारण से लौकिक प्रमाण से ज्ञात अर्थ के विषय में श्रुति प्रमाण नहीं बनती, उसमें तो प्रमाण माना जाता है लौकिक प्रमाणों को ही, लौकिक प्रमाणों का ही प्रामाण्य माना जाता है। तो तस्मात् का अर्थ ही है कि लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात अर्थ के विषय में श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध न होने से दृष्ट जो मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान निमित्तक अहम प्रत्यय शरीरादि में, वह देहादि संघात में जो मिथ्या प्रत्यय अहम प्रत्यय है, वह गौण होगा, श्रुति प्रमाण के आधार पर इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती जो मीमांसक कर रहे हैं कि अदृष्ट चोदना प्रामाण्यात् देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौण स्यात्, ऐसा कह रहे थे ना, ये कल्पना उनकी अनुपपन्न है, असिद्ध है। तो इस प्रकार ये श्रुति प्रामाण्य पर श्रुति प्रमाण से भी देहादि संघात में अहम प्रत्यय गौण होगा यह सिद्ध नहीं हो सकता, ये कहा गया। आगे कहते हैं कि प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध अर्थ श्रुति भी नहीं बताती है, और यदि बताएगी तो वह उस अर्थ में प्रमाण नहीं हो पाएगी। तो नहीं श्रुति शतम अपि शीतः अग्नि अप्रकाशो वा इति ब्रुवत प्रामाण्यम उपैति। कहा सौ श्रुति के वाक्य भी ये कहें कि अग्नि शीतल है और अप्रकाश है, प्रकाश रहित है, प्रकाश स्वरूप नहीं है अग्नि और उष्ण नहीं है, ऐसा यदि सैकड़ों वेद वाक्य भी कहें तब भी अनुभव से जो ये सिद्ध हो रहा है कि अग्नि उष्ण है प्रकाश स्वरूप है, इस अनुभव विरुद्ध अर्थ को सौ श्रुति वाक्य कहेंगे तो भी वे प्रमाण नहीं होंगे, उन्हें कोई प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर कहा कि नहीं श्रुति शतम अपि शीतः अग्नि अप्रकाशो वा इति ब्रुवत, ऐसा कहते हुए प्रतिपादन करते हुए सैकड़ों श्रुति वाक्य भी प्रामाण्यम न उपैति, प्रामाण्य को प्राप्त नहीं करते यानी प्रमाण नहीं होते, अनुभव विरुद्ध अर्थ को बता रहे हैं, यानी प्रमाण विरुद्ध अर्थ वेद भी नहीं बताता। और यदि ब्रूयात, यदि ऐसा बताता है तो कहते हैं शीत अग्नि अप्रकाश हुआ इति, ऐसा यदि वेद बताता है तो कहते हैं अथापि अर्थांतरम श्रुते विवक्षितम कल्प्यम प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ते। ऐसा प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ कह भी देता है यदि वेद तो माना जाता है ऐसी कल्प, उसका विवक्षित अर्थ कुछ दूसरा है। जैसे आदित्यो यूप आयुर्वेद घृतम इत्यादि वेद वाक्यों में कहा जाता है प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ, तो उसका तात्पर्य कुछ दूसरा निकाला जाता है। तात्पर्य आयुर्वेद घृतम का अर्थ होता है कि आयु का हेतुभूत घृत है, घृत ही आयु है ऐसा नहीं, तो अभेद प्रतीत हो रहा है। हाँ, तो लक्षणा की जाती है जिससे प्रत्यक्ष का विरोध न हो, टल जा, ऐसा तात्पर्य निकाला जाता है। सूर्य और यूप का आपस में भेद प्रत्यक्ष है, और ये आदित्यो यूप यह वेद वाक्य यदि अभेद अर्थ में समानाधिकरण मान करके यूप और आदित्य का अभेद बताता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भेद का विरोध होने से उसका तात्पर्य निकाला जाता है तेजस्वी यूप है। इस अर्थ में जो यज्ञ मंडप में प्रयुक्त स्तंभ हैं वह तेजस्वी हैं, ये अर्थ निकलता है, तेज संपन्न है। आदित्य जैसा तेज संपन्न है ऐसा तेजस्वी यह यूप है। अग्निर हिमस्य भेषजम अग्नि बर्फ की दवा है, ये वाक्य भी ये बताता है कि अग्नि से बर्फ पिघलती है। इस अर्थ में तात्पर्य है ऐसे जहाँ प्रमाण विरुद्ध अर्थ का वेद में आपाततः शक्ति संबंध से भान हो रहा है वहाँ उस वेद वाक्य का विवक्षित अर्थ कुछ दूसरा है, प्रमाणांतर से अविरुद्ध ऐसी कल्पना करनी होती है। प्रमाणांतर अविरुद्ध अर्थ कल्पनीय होता है, इसे यहाँ पर कहा कि यदि ब्रूयात, यदि श्रुति वाक्य ऐसा बताता है कि शीतः अग्नि अप्रकाशो वा, तो अथापि अर्थांतरम श्रुते विवक्षितम कल्प्यम, तो श्रुति का विवक्षित जो अर्थांतर है उसकी कल्पना करनी पड़ती है जिससे कि प्रत्यक्ष का विरोध न हो। और नहीं तो कहते हैं प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ति, ऐसी कल्पना नहीं करेंगे तो श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्ववचन विरुद्धम वा, तो प्रमाणांतर से विरुद्ध अर्थ का कथन करता हुआ या स्वयं के पूर्वा पर वचनों का विरोध जहाँ पर हो रहा है ऐसा श्रुति वचन प्रमाण नहीं होता है। प्रमाणांतर से अविरुद्ध शास्त्र को ही, शास्त्र वचन को ही प्रमाण माना जाता है। और जहाँ विरोध होता है तो जिससे विरोध टले ऐसा विवक्षित अर्थ माना जाता है। अब पूर्व पक्षी ने जो और भी कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।